Maiarren kantu jasainezinaren esan naia, eguzkiarekin dago lotuta. Gizakia, arro eta garaile sentitzen delako, zeruaren erdian ikusten dituenean bere kakak. Era berean, gauean, maitasun izugarria, bortitza, neska gazte baten espasmoa bezalakoa abandonatu egiten da. Unibertso erraldoi batean abiltzen da, izarrak txizatu izan abarnean sentituta. Sabela naturarekin lotzen duen itun xamurrau berritzeko, oian ustel batek bere komun zulo ilunak eskaintzen ditu. Eguzkiaren argia desegiten da adarrik altuenetan. Emakume ingeles ile hori batek, bere gorputz miresgarria ematen die hainbat gizonezko biluziren lizunkeriari eta irudimenari. Eta estasian murgiltzen da, uste lusain bitxi batez. Haren ezpainezeak musutan irekitzen dira, padura goxo bat bezala, zaratarik egin gabe, isuriko litzatekeen erreka bat bezala. Eta plazerez zitotako begiak ahoa bezain galdurik ditu. Besarkatzen eta ikutzen duten gizapiztien gainetik altzatzen du buru zoragarria, bortizki txututa, eta haren begi handiak irekitzen dira, eromenez beteriko eszenaren aurrean. Landareria oparoaren erdian, berriki eginiko lubaki borobil batetik gertu, jiboi eme handi batek borroka egiten du, hiru gizonen eskuetatik askatzeko. Soka luzeekin lotzen dute. Aurpegi lerdoa du, are doilorragoa, eta haren izu garrasi harrigarriei erantzun egiten diote tximinoen oiuek, adar altuetatik. Hegaztiak lotzen diren bezala, alotu bezain laster, hiru gizonek jaitsi egiten dute eta buruz bera lotzen dute lubakiaren erdian lurrean sartuta dagoen esola bati. Horrela lotuta, lurra jaten du garrasi izugarri bakoitzarekin, eta kontrara, ipurdiko koskorra handia, arrosa kolore bizikoa, zerura begiratzen du lore batek bezala. Soilik atal hori ateratzen da lubakiaren mailatik. Ipurdi horren lizunkeriak txunditu egiten du. Prestakizunak amaituta, handiren gizonezko eta emakume guztiak lubakiaren inguruan jartzen dira. Une horretan, denak daude biluzik, denak plazerraren goxeak eroturik, arnaz estuka eta paroxismoaren atarian. Ingelesak ezik, denak pala batez daude armaturik. Lubakia betetzeko lurra banatuta dago euren inguruan. Jiboi doilorrak, jarrera doilorrean, garrasi izugarriak botatzen jarraitzen du. Ingelesak keinu bat egiten duenean, denak hasten dira lurra palakadez botatzen lubakira eta berehala zapaltzen dute azkar eta zorabioa eragiten duen grinez. Horrela, dita batean, bizirik lurperatzen dute pizti guingarria. Begirada guztiak harrituta alkartzen dira lurretik ateratzen den eguzki-uzki zikinean, odol kolore ederrekoan. Eiluzaren espasmoek astintzen dute era barregarria. Orduan, ingelesak ipurdi ederreko bere gorputz luzanga biluzia zabaltzen du beteriko lubakiaren gainean. eskesuz faltsu buruzoil horren aragi likitsua kaka zikindurikago, izar itxurako erdi kolorean. Are izugarriagoa ematen du atzuri ederrez ikututa. Inguruan, garrasia itotzen dute denek, izerdia lehortzen dute, Espainiak oskatzen dituzte. Lerde harina erortzen da nahastu egi daudenen ahoetatik. Asfixiak eta eriotza gogortuta, haragi gorriko puspilua garna bark irastu ez betetzen da. Jesubio nazkagarriaren gainean jarri du ingelesak usurik sutsuenak, gozoenak, umeokada txiki hori gertatu denean. Egoera harrigarriak orgasmoak eragin zituen ikusle gaixoen artean. Eztarri guztiak asperen lakarretan itota zeuden, ezinezko oiuetan, eta begi guztiak zorabioaren balko diztiratxuekin zeuden eze. Eguzkiak botaka egiten zuen garrasi barregarri ez beteriko ahoen gainetik, zeru zentzugabe baten utxunean, mozkor gaixo batek bezala. Eta era horretan, su eta espantu izugarriak ituna sinatzen zuen. Eztelak ospatzen zituen, kiratsa duen zuloaren eta eguzkiaren arteko kopulazio txikia.